Igan Asteko aktualitatean errepaso bat, Zeberin! Eta Egiptotik ipar Korea, Sidia, Europa eta Afrika haipa dezagun ordian Egipton iganden eraso armatiekin has dezagun ezpeigunin denboa hartu azauen hogeita lauan agitu zena Sinai eskualdeko moske batetan. Azken hamarkadako atentatu handiena izan da, hiuehinta bost hil herrialdekua, hiuehinta bost hil izan beitia, Egiptoko presidenta Abdel Fattah al-Sisi salhe ihardetsi zian, hitze maite zarapostu bortitz bat emanen zila atentatien egilentako. Azken hau aldiz ez da aldarikatuk izan, benazo maitek diote estatu islamikoak egin dila. Erasotuk izan den moskea sufista da, hau islamaen ader moderatu bat da, hotoitz eta uhitua mistikuak dutinak, sunita eta shiitak izaiten ahaldiela ikunen barne, estatu islamikoak behin beno habotan sufismoa erasotu du halanula igan urtin Pakistanen busagi bat ehoik izan beita. Hau dela, huitazi behar da estatu islamikoak moskeak dutela erasotzen nausiki eta jale bitxi, bena jale bada bitxikia sumait, ez peitie haldarrikatu nahiz eta usu egindakoak beno habo haldarrikatzen zutin, ageiko guai nula inkesta jamanik izanen den eta zer diatekin hoien ondorioak. Eta ipar Koreala araipatzeko edo araipatuk izan dela hedabidek busietan, aste juntan Kim Jong-unek jakinazi beitu beherri aldia nuklear duen estatu bat bilakatu zela. Zentako hoi, udu jala misil bat esatu beitie, estatu batuetako edo zuin lekuta heltzen ahal dena. Hale, nazioarteko bat sumaitek diote arrenkua bat dutela lehergailien tipitzeko, hau anuntza efekto bat habo dela, tipitzeko edo miniarizatzutzeko, hotz misiletan lootzeko handitarzun hunain ukeiteko arrenkua badie. Dena den ipar Korea nuklearez huyantzen aidela aditien ustez eta hau estatu batuak estie bate gustuko. Amerikar embasadoreak nazio batuen erakundian deitu dutu estatiak o hen harreman diplomatikoak eta komertzialen ekuatzia ipar Koreaekin eta mehatxatu due erranaldi hunekin gerla horra bada ipar Koreako erregimena osoki porokik date. Aste juntako hiugarren aktualitatea da Genevan, igan dena Siriar gatazka ibuzko negoziaketak, Siriako krisiai elki bide baten edieiteko, Bashar al-Assad eta regimeneko ordezkaiak, Siriar oposizuaekin bildu dia igan ostegunin, gehiz handik ez padu udui e, jakin behar da 2014-tik parte desberdinak ez zela elkarbintzatu, abentien hamabosta arte iraunen du transizio politiko bat ez eztabaidatuko die, bai eta Bashar al-Assaden demisio probabliaz, bihar arrasi behar dian negoziaketak bena Bashar al-Assaden ordezkaiak dudan ezaridien parte hartzia, oposizuen hitz provokatzailean gatik Siriako estatu buia kontrakuak. Laugarren aktualitatea arrazin zaikuna berrize, glifosat delakoa dira bihazte Europako estatiak hunen saltzien debekiaz ezien adosten, azken hau moleku bat delaik pestizidetan jabilik dienak Monsanto entrepresak saltzen dina, eta informazio gehigarri gija horitzen ahalgia, Bayer alemandarrak zila Yoshi Monsanto eta hortaz justoki inkesta bat jamaiten aidela Europar bat arzuna dila bostegun ekuatuik izan dena eharra hasi behar lukina ondoko hilabetetan. Arague molekula jungitin, laboai hanitzek jabilten beiti eta hainbat inkestek diote minbizia ekarten dila. Igan hastin hadostu dia ordian bost urte habo gutienez salduko dela hau, negoziaketei elkibide bat atzamanda, Alemania eta Polonia igan bosketan abstenitu balin bazien aldihuntan alte boskatu beitie, zentako kambiamen hau? Udu jala, Alemaniako laboantza ministro den Christian Schmittek du bekabuz jebaki hau, Angela Merkelek jakinazidu hortan damutzen zela, boskaen ondotik Emmanuel Macronek jakinazidu hiu urteko helbuia ezarten zila glifosataen debekatzeko Frantzian, Frantzia eran behar da xaltzien kontre agertzen zela. Eta jurentzeko Macron berize aipagai, Macron be Afrikan baitzen balin baikus edututzi irudizu mait Burkina Faso, Bolikosta eta Ganan igan beitia, Bolikostako irudizu mait justoki unguia edo bai, telebisten unguia egin dela, nika holkatzen deiziet osoki han eman dian diskurtsuan behatzea, aski interesgarria dena edo zigarri interesgarri oen bat eterdi jauten dina. Burkina Faso nordin, jakinazidu nahi zila ekuatu France-Afrika politika. Ba, guai ikusiko ea egiazki kamiamen hau eginen dian, Hollande eta Sarkozyk adibidez Franz-Afrikaekin urentuko zela jakinaz izien ehen garaian ebai. Ohitazteko, Bolore Frantziako abeatxenetaik bat dela Afrikako portien erdia beno haboen jabe. Statu hanitzek ebai jabilten dien soja, Franz-CFA, eran nahi dina, ze haen entako bat dutxutx tipi bat, bena frances d'Afrik, fran de kolonize d'Afrik, ou de pays kolonize d'Afrik, koloni frances d'Afrik, CFA, Franz-CFA hoi, beste sigla bat bat, bena hortik horra dena, horin oano frantzian ekoiztuk eta kontrolatuk dela, Macronek jakinazidue publikatu nahi zila, zutila Thomas Sankara en eraiketaz dutin dokumentiak, Thomas Sankara lehen president izan zen Burkina Fason eta besigiltzale hanitz badutu wano egun, behiltziaz dudak batia wano, eta frantzia sismatuk da hunen gibelian Thomas Sankara politik antikolonial askarak jamaiten zutian, ikusiko guai ea dokumentu hoik publikatuko dutin, eta ea zer diatekin hoietan jara zer igan hastin bazen gue nazioarteko aktualitateetan. Hasteko aktualitatean errepaso bat, Severin!